wszyscy siadają przy Lucky Koniczynie. Nowość! Zdrabka Lucky Koniczyna. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości zatrzymano 4 osoby. Jest wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Na czas świąt rolnicy zawieszają większość protestów. Funkcjonariusze ABW przeszukują kilkadziesiąt różnych miejsc na terenie kraju, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Działania te są realizowane na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Jest to 3 urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz 1 osoba, która jest beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości. 4 osoby będą wyprowadzone do prokuratury. Prokurator stawi im zarzuty. Na chwilę obecną o treści tych zarzutów nie informujemy. Chcemy, aby najpierw dowiedziały się o treści tych zarzutów osoby zatrzymane. Zespół do spraw Funduszu Sprawiedliwości powołał w styczniu prokurator generalny Adam Bodnar. Jego zadaniem jest zweryfikowanie, w jaki sposób wydawano pieniądze z tego funduszu. Grupa posłów złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów. Adamowi Glapińskiemu zarzuca się naruszenie konstytucji i ustaw. Chodzi m.in. o pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez skup obligacji Skarbu Państwa, interwencję na rynku walutowym bez upoważnienia od zarządu banku, obniżenie stóp procentowych przed wyborami, upolitycznienie banku centralnego czy przydzielanie nagród kwartalnych samemu sobie. Na czas świąt rolnicy zawieszają większość protestów. Na zachodnim Pomorzu zostaną jedynie na S3, mówi Roman Waszczyk, jeden z koordynatorów demonstracji. Protest na S3 Węzeł Myślibórz będzie utrzymany do świąt i przez święta. Natomiast jeszcze tylko dzisiaj będzie protest w Warnicach. Tam będzie takie wahadło, więc będzie możliwość przejazdu. Natomiast już od jutra wszystkie te pozostałe protesty oprócz S3 będą zawieszone na czas świąt i święta. Po świętach rolnicy mogą wrócić na drogi, jednak decyzje będą zapadać na poziomie lokalnych organizacji. Rozważane są też inne formy manifestacji, mówi Stanisław Barna z Solidarności Rolników Indywidualnych. Zaprosimy posłów do współpracy i do rozmowy. Wytyczymy termin. Jeśli posłowie nie podejmą tego, to będziemy okupować biura poselskie z posłami, czy senatorami, czy z europarlamentarzystami, którzy nie umówią się z nami na rozmowę. Największe protesty w ostatnim czasie odbyły się 20 marca. W całym kraju wzięło w nich udział ponad 70 tysięcy rolników. Będzie więcej pieniędzy na pieczę zastępczą. Zajmują się tym dziś ministrowie. Omawiają też plan wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej. Jeśli chodzi o pieczę zastępczą, to zwiększony zostanie górny limit pieniędzy z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań, przede wszystkim na dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Rzecznik Ministerstwa Rodziny Michał Syska powiedział, że w ten sposób rząd chce poszerzyć grupę pracowników pomocy społecznej objętą dodatkami do wynagrodzeń. To niezmiernie ważne społecznie rozwiązanie. Ministrowie zajmują się także Narodową Strategią Onkologiczną, mają przyjąć uchwałę w sprawie harmonogramu wdrażania strategii na ten rok. Strategia zakłada między innymi zwiększenie liczby lekarzy, akcje edukacyjne, inwestycje. Sylwia Białek, Polskie Radio. Brak obowiązkowej pracy domowej nie znosi konieczności przygotowania się do lekcji, mówi szefowa resortu edukacji. Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym od kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Nauczyciel będzie mógł je zadać, ale nie będą oceniane. Nowe zapisy mają odciążyć uczniów i sprawić, że skoncentrują się na nauce. Uczniowie nadal będą musieli w domach uczyć się tabliczki mnożenia i słówek z języków obcych. Co nie oznacza, że nauczyciele nie mogą zadać ćwiczeń pamięciowych. Prace domowe, powtarzam, takie jak przeczytanie lektury, przygotowanie się do sprawdzianu, zapamiętanie czegoś, zawsze będą zadawane. Przy czym różnica jest taka, że nie będą one oceniane. Ani oceniane, ani ich brak nie będzie oceniany. I wiem, że nauczyciele sobie z tym poradzą. Przepisy te nie dotyczą uczniów szkół ponadpodstawowych. 300-tysięczne Bari uznano za miasto o najbardziej przyjaznym klimacie we Włoszech. Opublikowano wyniki badań meteorologicznych prowadzonych w ciągu ostatnich 10 lat. Bari, napięcie włoskiego Buta, gdzie Bona Sforza, żona Zygmunta Starego i matka Zygmunta Augusta, spędziła ostatni rok życia. Słońce świeci przez 8,5 godziny dziennie. Ulewny deszcz pada tylko przez 9 dni w roku. Przez 7 miesięcy wilgotność powietrza mieści się w granicach od 30 do 70%. Na drugim miejscu jest 30-tysięczna Imperia w Ligurii na północy. W czołówce plasują się wyłącznie miejscowości nadmorskie, głównie na południu kraju. Klasyfikacje zamykają miasta w Dolinie Padu, głównie z powodu opadów i mgły. Z dużych miast najwyżej na 26 miejscu jest Rzym, tuż przed Neapolem. Najniżej na 86 pozycji plasuje się Mediolan. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w niemal całej Polsce dużo wiosennego słońca, jedynie na północnym wschodzie nieco więcej chmur. Tam może także trochę popadać. Termometry wskażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na Pomorzu, 14 w centrum, nawet do 16 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Dlatego polski olej rzepakowy Simple 1 litr w promocji na drugi produkt 46% taniej. 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 27 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żegnamy reklamy. Na zegarze prawie 7 minut po godzinie 14. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci. Przed nami kolejna godzina spotkania z kulturą. Już za moment odwiedzi nas debiutujący muzycznie Kamil Wrona, który właśnie podzielił się swoim debiutanckim singlem. Zajrzymy także na Timeless Film Festival i przyjrzymy się odnalezionemu obrazowi Vincenta van Gogha. To wszystko do godziny 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Verve i Sonet teraz w programie trzecim. My friend and me looking through every box of memories. Faded, I'm sure, but love seems to stay. Can avenge you, know. Yes, this love if you want it. Don't sound like a sonnet, my Lord. Yes, this love if you want it. Don't sound like a sonnet, my Lord, my Lord. Can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet. I'm ciekawość ta, gdzie gałęzie i knieje. Czy kiedy milczysz, cokolwiek się dzieje? Noc, twój głos i śmiech wydrzi. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z mdłego snu. Lampka, koc, tań, śpiew, w środku duch, stukot drzew. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z złego snu. Ciekawi, jak rozwinie się sytuacja. Czy puls odskoczy, czy bardziej kolacja? Ciekawość zjada ze smakiem stół zastawiony. Czy raczej zamyślony? Noc, twój głos i śmiech wydrzi szamnie. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z mdłego snu. Lampka, koc, tań, śpiew, w środku duch, stukot drzew. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z złego snu. Kamil Wrona i noc, to za nami. Dobranoc na koniec, my tak trochę zakrzywiamy czasoprzestrzeń, bo wcale nie noc, jest środek dnia, godzina 14:14. No właśnie, tak jakoś coś, ale dobra. Zamieszanie, okay. No. Kamil Wrona, właśnie, już się odezwał, obecny w trójkowym studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pierwszy debiutancki utwór twój, słuchaliśmy go przed chwilą, stworzony przez ciebie od podstaw, od nagrania, przez produkcję, aż do miksu. Ty po prostu chyba nie ufasz producentom. Wiesz co, to jest w ogóle głębszy temat. Zaufanie to jest to, czego się nauczyłem tworząc między innymi ten utwór, ale w ogóle cały ten projekt, który mam dla państwa przygotowany, czyli tam będzie no dobre kilka singli i płyta. A zaufanie... no właśnie, nie miałem zaufania specjalnie i do producentów, i w ogóle do ludzi, co skończyło się na tym, że byłem bardzo odizolowany od rzeczywistości, od społeczeństwa. Miałem dosyć spory lęk społeczny, no i po prostu siedziałem w domu. I te utwory, między innymi Noc, powstał w ten sposób, że no, chciałem poznawać ludzi, chciałem żyć wśród ludzi, żyć w społeczeństwie, ale bałem się wychodzić z domu, więc wpadłem na pomysł, okej, pobiorę sobie aplikacje randkowe. I zacząłem się po prostu spotykać na zwykłe przyjacielskie spotkania z różnymi ludźmi. I rzeczywiście ten utwór też z taką osobą poznaną właśnie na aplikacji randkowej był stworzony. No właśnie, bo pojawia się tutaj też kobiecy głos. Czyli tak mówiłam, że ty w 100% sam za to odpowiadasz, ale jednak jest tam kobiecy głos. Tak, w 100% nie do końca. Tak, to jest postać akurat, która chciała pozostać anonimowa. No to jest jedyna postać, która chciała pozostać anonimowa w całym projekcie. Ale rzeczywiście samemu zorientowałem się, że tworzenie jest najzwyczajniej na świecie niesatysfakcjonujące na dłuższą metę, nudne, a jak pojawia się ta druga osoba, która nawet czasem w ogóle nie ma jakiegokolwiek doświadczenia z tworzeniem muzyki, nie ma jakiegokolwiek tła edukacji muzycznej za sobą, to tym bardziej jest to inspirujące, bo nie wpada się w schematy, nie wpada się już w jakieś wyuczone rzeczy, tylko idzie się tak naprawdę w czystą kreatywność i realizuje się dokładnie ten pomysł, jaki się ma. No właśnie, te doświadczenia muzyczne, te szkoły, ty masz za sobą chyba całkiem spore doświadczenie, bo uczyłeś się jazzowego fortepianu i to właściwie trochę mi się jakoś nie do końca łączy z tym, co teraz tworzysz, tak, bo to zupełnie inny klimat. To jest dosyć ciekawa historia, bo całe życie myślałem, że zostanę pianistą jazzowym, bo byłem dosyć dobry, jak byłem dzieckiem i później nastolatkiem, ale jak poszedłem na studia, to się zorientowałem, że to, co robię przez całe życie, to mnie kompletnie nie jara. I to było dla mnie taki trigger, taki moment, w którym zorientowałem się, okej, to teraz muszę zdefiniować siebie jakoś na nowo, muszę znaleźć w ogóle to, co naprawdę lubię, ale widzę, że ta muzyka cały czas jest w moim sercu, że to jest ważna rzecz, że to jest rzecz, która napędza mnie do działania, napędza mnie właśnie do poznawania ludzi, do tworzenia czegokolwiek. I nagle okazało się, że ta produkcja, czyli po prostu robienie piosenek, kompozycja prostszych form, w prostszym troszeczkę do interpretacji gatunku muzycznym, nagle okazało się, że to jest to. I jak na razie... jak na razie działa, sprawia mi to strasznie dużo frajdy i działa dosyć terapeutycznie. Tworzenie, ale słuchanie również, powiem ci szczerze. Słuchanie również. Przynajmniej dla mnie z perspektywy słuchacza, że to naprawdę bardzo przyjemne jest brzmienie. Trochę miałam takie skojarzenie, jak słucham twojego głosu z Jackiem Budyniem Szymkiewiczem. Nie wiem, czy w ogóle to jest dla ciebie jakaś... Niespecjalnie. Okej. No dobrze, to muszę zapytać w takim razie, co większego ten utwór zapowiada, bo mam pierwszy singiel, ale z tego, co już tak wspomniałeś, będzie coś większego. Płyta chyba cała. Tak, będzie płyta, jeszcze kawałek do tej płyty. W międzyczasie sporo pojedynczych singli, które jednak opowiadają dosyć spójną historię. Historię takiego pamiętnika, tak naprawdę jest to taka forma pamiętnika, człowieka w kryzysie, właśnie człowieka, który jest zamknięty w swoich czterech ścianach, bardzo się próbuje z nich wydostać, ale jest to niesamowicie trudne. I chciałbym, żeby ten projekt nie był tylko takim czystym pamiętnikiem, ale też taką może inspiracją dla ludzi, którzy właśnie są w jakimś kryzysie, że da się z tego wyjść, że wiadomo, że jak jest się już w takim momencie, to wszystko dookoła wskazuje na to, przynajmniej tak mózg myśli, że tak już będzie zawsze. Chciałbym powiedzieć, że tak nie będzie zawsze, że można z tego wyjść. Mi bardzo pomogła na przykład terapia grupowa, oprócz jeszcze tworzenia oczywiście tych utworów. No ale właśnie mniej więcej w tych utworach wszystkie dziwne historie są zaklęte. Czasem bardziej dosłownie, czasem mniej. I emocje, historie i w większości te utwory inaczej, troszeczkę się zagalopowałem, bo niektórych rzeczy nie chcę powiedzieć, ale w większości te utwory odnoszą się bardzo dosłownie tekstowo do tych osób, z którymi są były tworzone. Okej. Okay. Czyli będzie więcej tych osób. Czyli tych osób tam jest sporo i te teksty są dosyć intymne czasem, więc tym bardziej dlatego tak gryzłem się w język w ostatnim momencie, żeby nie wszystko zdradzać, bo usłyszą państwo. Kiedy planujesz już premierę płyty jakoś konkretnie? Mamy datę? Czy to jeszcze nie, nie, ale jakoś za miesiąc będzie kolejny utwór, który słyszałem, że też chyba posiadasz. Tak, bardzo się cieszę, ale jeszcze go nie słyszałam, mam go od ciebie, więc zaraz go usłyszę po raz pierwszy, jestem bardzo ciekawa, jak brzmi. Tak się zastanawiam, skoro pierwszy utwór Noc, teraz posłuchamy kompozycji, już zdradzam, zatytułowanej Sen, to też ma znaczenie, że takie senno-nocne klimaty, to tak trochę będzie na tej płycie, czy to po prostu tak, przypadek? Tak, to jest wszystko dosyć chronologiczne, bo najpierw mamy noc, później jest sen, później jest dzień i dalej opowieść się snuje, więc mam nadzieję, że to będzie dosyć takie klarowne, przynajmniej tak Takie było moje założenie, żeby to była taka historia bardziej rozciągnięta w czasie, właśnie rozciągnięta na więcej utworów niż tylko jeden. No to posłuchajmy w takim razie, jak brzmi ten sen przedpremierowo dzisiaj w programie trzecim. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. Naszym gościem był Kamil Wrona, a my słuchamy jego kompozycji zatytułowanej Sen. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Nobody can do me no harm. A voice you own within. szczypta bardzo słonecznego soulu. Illusions to za nami. A w audycji trójka do trzeciej słów parę na temat Timeless Film Festival. Festiwalu, który odświeża często zapomnianą klasykę, przypomina kanoniczne dzieła i pyta o ich współczesne miejsce w kulturze. Co najważniejsze, podczas pierwszej edycji festiwalu można doświadczyć wielu historycznych, estetycznych ewolucji na dużym ekranie, do czego okazja może przez długi czas się nie powtórzyć. Timeless Film Festival to pierwszy w Polsce festiwal poświęcony klasyce kina. Pokazywane będą filmy z ostatnich 130 lat istnienia dziesiątej muzy, od wczesnego kina niemego do współczesności. To festiwal dla miłośników kina, którzy chcieliby obejrzeć znane klasyki i odkurzyć zapomniane perełki. Idea festiwalu wzięła się z takiej głębokiej potrzeby wracania do kina sprzed lat, sprzed dekad czasami. Patrycja Mucha, dyrektorka artystyczna festiwalu. Do tego, żeby zobaczyć, jakie jest źródło kina współczesnego, do tego, żeby czasami wracać do filmów, które zostały zmitologizowane, albo wokół których narosły jakieś sprawdzone lub niesprawdzone opowieści. Wróciliśmy też do tego starego kina, żeby dać widzom i widzkom komfort powrotu do ich ukochanych filmów, ale też do tego, żeby mogli odkrywać zakamarki historii kina. Będzie w ogóle dużo koncertów z muzyką. Na otwarcie niemy film wspaniały Męczeństwo Joanny d'Arc z muzyką Stefana Wesołowskiego, skomponowaną specjalnie na zamówienie festiwalu na orkiestrę i chór. Sebastian Smoliński, dyrektor artystyczny festiwalu. Będzie też można w Muzeum POLIN obejrzeć kilka filmów niemych z muzyką na żywo. I właśnie w odróżnieniu od większości takich wydarzeń, u nas to będą kompozycje przygotowane, nad którymi twórcy pracują już długi czas. Nie będzie to muzyka improwizowana. Zespół Małe Instrumenty zagra do Fausta Murnała, zespół Xylos do Portiera z Hotelu Atlantik, jeszcze w Filharmonii Narodowej szwedzka organistka Ellen Arkbro do Furmana Śmierci wykona własną kompozycję na organy i elektronikę, więc dużo też takich koncertów, a na zamknięcie muzyka z filmu IO Pawła Mykietyna. Klasyka teraz dostała drugie życie, jak ja to nazywam, dzięki temu, że po prostu technika pozwala na cyfrowe odnawianie kopii filmowych. Roman Gutek, pomysłodawca i szef Timeless Film Festival. Często zdarzało się tak, że były pojedyncze kopie filmów, czy było ich niewiele, były bardzo chronione przez archiwa, a teraz mogą krążyć po świecie. Jest dużo łatwiej zdobyć po prostu prawa do tych filmów. Program jest bardzo bogaty, 130 filmów pełnometrażowych. Naszą flagową retrospektywą jest przegląd filmów Michaela Powella i Emeryka Pressburgera, brytyjskich twórców z lat 40., którzy są w kanonie światowego kina, a w Polsce, mam wrażenie, wciąż pozostają nieznani. Pokazujemy także filmy historyczne Lucina Viscontiego, przegląd musicali z różnych dekad, filmy japońskie z lat 50., z jednego roku, 1954. 7 filmów japońskich z tego roku, od Godzilli przez 7 samurajów. Hołd dla Wima Wendersa, Tribute to Wim Wenders, tak to nazwaliśmy. Sekcje klasyki polskiej, światowej, no długo by wymieniać. Będzie dużo filmów takich nieoczywistych, które wydają się ważne, ale są mniej pokazywane. Chodzi o polskie filmy. Przypomnimy Pożegnanie jesieni Mariusza Celińskiego. Przypomnimy Wojaczka Lecha Majewskiego. Szpital przemienienia Edwarda Żebrowskiego. To są tytuły, które bardzo trudno zobaczyć, szczególnie w kinach. Więc no, tych perełek do odkrywania będzie sporo. Film Richarda Lestera z zespołem The Beatles. Wspominam o nim dlatego, że jacyś milionerzy amerykańscy kupili prawa i trzymają kopię i niechętnie się dzielą. Więc na tym festiwalu będą rzeczywiście różne perełki, które na pewno nie wrócą do Polski szybko. Pokażemy prawie 6-godzinny wiek XX Bertolucciego, czy Ludwiga Viscontiego. To są długie filmy, które można oglądać tylko w kinie. Nigdy nie będzie się miało takich doznań, takich przeżyć właśnie, jak w kinie oglądając te niezwykłe filmy. Nam też po prostu zależy na tym, żeby widzowie, widzki zabrały ze sobą rodzinę, przyjaciół, żeby starsze osoby w rodzinie pokazały młodszym coś, co kochały kilka dekad temu czy kilkanaście lat temu, a młodsze pokazały, mamo, to są wredne dziewczyny, to był jeden z dla mnie najważniejszych filmów, chodź ze mną zobaczyć. Więc jakby to też jest ten moment magiczny spotkania po prostu w sali kinowej. Festiwal potrwa od 8 do 15 kwietnia i warto się pospieszyć, bo na niektóre seanse już nie ma biletów. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska, a więcej o festiwalu Timeless na naszej antenie w sobotę po godzinie 10. Gościem trójki będzie Roman Gutek. Muzyka.

Baby, you were born to be seen, and art's just the start. Now step inside the Widowmaker and listen to your heart. Always the plague, never the thing. Nie trzeba już wyjeżdżać za granicę, aby podziwiać dzieła Van Gogha. Jak się okazało, obraz Wiejskiej Chaty, obraz, który od lat znajdował się w zasobach Galerii Porczyńskich w Warszawie, jest autentycznym dziełem Vincenta Van Gogha. Po badaniach i dokładnych analizach naukowcy z Muzeum Narodowego w Krakowie i Van Gogh Museum w Amsterdamie potwierdzili jego autentyczność. Z nami jest dr Julio del Hoyo Meléndez z Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak to się w ogóle stało, że przez lata ten obraz był nierozpoznany? To jest, historia tego obrazu jest bardzo ciekawa, ponieważ był on kupiony w latach 80., w 90. Przez długi czas nie było zbadany, bo był dużo wątpliwości na temat autentyczności tego obrazu i okazało się, że była okazja parę lat temu, żeby go zbadać. I cieszymy się bardzo, że zostaliśmy wybrani jako jednostka naukowa, która miała się przejmować takie badania. Takich badań to było naprawdę dla nas bardzo fascynujące i ciekawe i bardzo ważny moment dla nas. Jak w ogóle wygląda w takim razie ten proces, to całe dochodzenie sprawdzające, skąd faktycznie obraz pochodzi, jakich technik wymaga takie odkrycie? Dokładnie. Są te techniki standardowe, które są zastosowane w muzeach. Techniki obrazowania, techniki spektroskopowe, techniki mikroskopowe i są te badania fizyko-chemiczne. Mhm. To w takim razie może słów parę o samym obrazie. Kiedy on faktycznie powstał i co właściwie możemy na nim zobaczyć? Cóż to jest za krajobraz? Bo wiemy, że jest krajobraz jakiś. Mhm. Tak, ten obraz powstał w roku 1883. To jest obraz pierwszego okresu Van Gogha, jego pierwsze obrazy z okresu Drenthe, nazywane Drenthe. I to są jego początki, po prostu kiedy on zaczął malować. Mhm. A co znajduje się na obrazie? To jest pejzaż, tam widzimy wiejskie chatę jak tytuł. Mm-hmm. I ten taki pejzaż, widzimy taką małą rzekę, niebo, drzewa, taki las, mały las też blisko. I wiadomo właściwie, co to jest za miejsce, czy to może być po prostu wymyślona jakaś przestrzeń? Mówią koledze z Muzeum Van Gogha, że to akurat w miejscowości Loosduinen, jeśli dobrze pamiętam, i że akurat tam malarz miał pobyt pod koniec XIX wieku. Mhm. To teraz jeszcze pytanie o losy tego obrazu. Co się teraz z nim stanie i gdzie będziemy mogli go zobaczyć, jeżeli będzie dla nas dostępny? Oczywiście obraz będzie dostępny, będzie wystawa od 26 kwietnia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. To jest w Warszawie. I to jest kolekcja Muzeum Jana Pawła II. I myślę, że to jest okazja, tak, że będziemy w Polsce mieli taką możliwość, żeby zobaczyć obraz na żywo. Van Gogh w końcu w Polsce za miesiąc od 26 kwietnia dzieło mistrza będzie można podziwiać właśnie na warszawskim Ursynowie. Zachęcamy do odwiedzania, oglądania, podziwiania tej pięknej kreski, tego pięknego dzieła. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Julio del Hoyo Meléndez. Dziękuję bardzo.

Ależ nam się zrobiło spokojnie, leniwie. Rok 1997, All is Full of Love i Björk w programie trzecim. Na trójkowym zegarze 6,5 minuty do godziny 15. To znak, że audycja trójka do trzeciej dobiega końca. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze wspólne słuchanie. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawcą był Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Wracam do Państwa w środę po 20 w audycji w tonacji trójki. A jeśli chodzi o to, co za moment, no to oczywiście Piotr Łodej i zapraszamy do trójki, więc zdecydowanie warto pozostać z nami, bo ciekawych tematów z pewnością nie zabraknie. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Vampire Weekend z płyty Contra Giving Up the Gun. I z tym utworem Państwa zostawiam. Życzę bardzo dobrego dnia i do usłyszenia.